Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε μια, ας πούμε, βουτιά στα εσωτερικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε στα χέρια μας έναν πολύ αναλυτικό απολογισμό της κοινότητας Δολίχης, Ελασσόνας, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2014 με Αύγουστο 2019. Τον έγραψε ο τότε πρόεδρος, ο Ευάγγελος Τσακνάκης. Και δεν είναι, ξέρετε, ένας απλός κατάλογος έργων. Ξεκινάει πολύ δυνατά, με ένα απόφθεγμα του Θουκυδίδη. Λέει, «Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδας, αλλά και εκείνος που, ενώ έχει δημόσιο αξιώμα, δεν κάνει ό,τι πρέπει για να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων του». Κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν δίνει τον τόνο. Και η ίδια η έκθεση ρωτάει, «Πού ήμασταν, πού θέλουμε να πάμε και πώς θα πάμε εκεί». Ακριβώς. Είναι, θα έλεγα, μια σπάνια ματιά να δούμε από μέσα πώς δουλεύει ή, τέλος πάντων, πώς προσπαθεί να δουλεύει μια μικρή κοινότητα στην ελληνική υπαίθυρο. Αυτός ο απολογισμός δεν είναι απλά μια λίστα. Μας αφήνει να νιώσουμε, ξέρεις, τις προκλήσεις, μερικές είναι κραυγαλαίες, θα δούμε τις επιτυχίες, μικρές ή μεγάλες, τις εκκρεμότητες που καμιά φορά μοιάζουν ατελείωτες, αλλά και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων εκεί. Καλύπτει πολλά. Ιστορία, δημογραφικά, υποδομές, πολιτισμό, ακόμα και σχέδια για το μέλλον, για εκείνη την πενταετία, 2014-2019. Είναι σαν μια ακτινογραφία, πραγματικά, της τοπικής ζωής. Ωραία. Ας πιάσουμε λοιπόν το νήμα. Ποια είναι η Δολίχη? Η έκθεση μας πάει λίγο πίσω. Το όνομα από Δούχλιστα έγινε Δολίχη το 1928. Έγινε αυτόνομη κοινότητα το 1966. Σημαντικό αυτό. Μετά ήρθαν οι μεγάλες αλλαγές. Ο Καποδίστριας τον 1999 πάει στον Δήμο Λιβαδίου. Και μετά ο Καλλικράτης το 2011 γίνεται τοπική κοινότητα του Μεγάλου Δήμου Ελασσόνας. Έχει και έναν κατάλογο προέδρων από το 1967. Δείχνει μια συνέχεια κάπως. Ναι, κοίτα. Αυτές οι αλλαγές στη διοίκηση δεν είναι απλά ονόαπτα στον χάρτη. Είναι πολύ κρίσιμες. Γιατί? Γιατί αλλάζουν την αυτονομία, τους πόρους, το πώς παίρνονται οι αποφάσεις για τον τόπο. Και η εικόνα για τον πληθυσμό είναι αποκαλυπτική, θα έλεγα. Ξεκινάει με 216 κατοίκους το 1913. Φτάνει στο μέγιστο, 546, το 1981. Και μετά, κάτω, 440 στην απογραφή του 2011. Και μια ανεπίσημη μέτρηση του Προέδρου το 2018 έδειξε μόλις 319 μόνιμους. Το πιο ανησυχητικό όμως, πάνω από η μισή, 54,85%, ήταν πάνω από 60 χρονών. Μιλάμε για ένα χωριό που γερνάει, γρήγορα μάλιστα. Και η οικονομία του γεωργία ακτινοτροφία κυρίως, αλλά το μεγάλο κομμάτι, πάνω από 40%, συνταξιούχοι. Όλα αυτά που στους πρόποδες του Ολύμπου. Σε 586 μέτρα υψόμετρο... Εδώ τώρα αρχίζει το ζουμί που λέμε. Μπαίνουμε στην καθημερινότητα, στις υποδομές. Εδώ ο απολογισμός είναι εξαντλητικός. Σχεδόν πονάει η λεπτομέρεια μερικές φορές. Δείχνει και τα καλά, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, φαίνεται, είναι η ίδρευση. Εδώ... Ναι, η έκθεση δεν μασάει τα λόγια της. Το λέει καθαρά. Το πόσιμο νερό είναι ακατάλληλο. Γιατί? Νητρικά, πάρα πολλά νητρικά. Συνέχεια πάνω από το όριο, τα 50 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Οι μετρήσεις που δίνει είναι σοκαριστικές. Άκου, 51, 56, 66, 71, έφτασε και 84 μιλιγκράμμ. Μιλάμε για τιμές επικίνδυνες. Και δεν είναι τωρινό το θέμα. Η έκθεση περιγράφει μια οδύσσια ολόκληρη. Από το 1999 κρατάει αυτό. Γεωτέσεις επί γεωτρήσεων. Φωτίου, τρόχαλο, δραγασιά. Τίποτα. Δεν έδωσαν λύση. Βάλανε φίλτρα. Ούτε αυτά δούλεψαν. Μια άλλη γεώτρηση. Ξυρολάκι. Και αυτή με νητρικά. Και στο τέλος, μια γεώτρηση ο Καλόγυρος, το 2009. Αυτή είχε καλό νερό, αλλά λίγο. Δεν έφτανε. Και ξέρεις ποια ήταν η λύση? Να ανακατεύουν το καλό, αλλά λίγο, νερό του Καλογύρου με το ακατάλληλο από το Ξυρολάκι. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα, νομίζω. δείχνει, θα έλεγα, μια συστημική αδυναμία. 20 χρόνια να λυθεί ένα βασικό πρόβλημα. Και το ερώτημα που βγαίνει δεν είναι μόνο ότι απέτυχαν, αλλά γιατί. Έλειπε η τεχνογνωσία, τα λεφτά, ο συντονισμός ήταν κακός, ήταν πολιτική αδιαφορία. Η έκθεση δεν δίνει τέτοιες απαντήσεις, αλλά το ότι το πρόβλημα παρέμενε θέτει κατευθείαν το ερώτημα του Θουκυδίδη που είπε στην αρχή. Ποιες είναι απαραίτητες ενέργειες και γιατί δεν πέτυχαν εδώ. Ναι, και βλέπουμε ότι κάτι κινήθηκε. Η ΔΕΗ Ελασσόνας μπήκε στο παιχνίδι, λέει. Έγιναν οχλήσεις, γράφτηκαν πράγματα, έγινε ερώτηση στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και η εισαγγελέα το 2018. Στο τέλος ανατέθηκε μια νέα μελέτη. Για άλλη γεώτρηση στη θέση Χατζηγόγου. Αλλά, τη στιγμή που γράφεται ο απολογισμός, Αύγουστος του 19, οι άνθρωποι εκεί πίνουν ακόμα αυτό το νερό. Το ακατάλληλο, το ανακατεμένο. Ακριβώς αυτό. Και πέρα από την ποιότητα, που είναι το μείζον, η έκθεση λέει και άλλα για την ίδρυυση, μια αδικία στη χρέωση του νερού για τα ζώα, ξέρει σε σχέση με το διπλανό χωριό που παίρνουν από την ίδια πηγή, και ότι πρέπει να σταματήσει η σπατάλη νερού στις ποτίστρες. Θέματα διαχείρισης δηλαδή, πέρα από το μεγάλο θέμα της ποιότητας. Εντάξει. Αν λοιπόν το πόσιμο νερό ήταν ο μεγάλος πονοκέφαλος, με το νερό για τα χωράφια, την άρδευση, τι γινόταν? Εδώ, ναι, φαίνεται η κατάσταση να είναι λίγο καλύτερη. Λειτουργικά τουλάχιστον. Έχουν 6 δημοτικές γεωτρήσεις, έγιναν κάποιες επισκευές, μια μικρή επέκταση στο δίκτυο, έβαλαν κλειδαριές για να μην μπαίνει όποιος θέλει. Ένα ενδιαφέρον που σημειώνει είναι ότι εγκατέστησαν συσκευές με κάρτες USB για να ελέγχουν ποιος παίρνει νερό, πόσο. Μια κίνηση εξυγχρονισμού, ας πούμε. Αλλά είναι χαρακτηριστικό, ναι, ότι ενώ τις έβαλαν, δεν είχαν αρχίσει να δουλεύουν μέχρι το τέλος της πενταετίας αυτής. Δηλαδή, ένα βήμα έγινε, αλλά μισό. Και φυσικά, οι ανάγκες δεν σταμάτασαν. Η έκθεση λέει ότι υπήρχαν αιτήματα και για άλλες επεκτάσεις. Στον κάμπο, για παράδειγμα, 20 άτομα ζητούσαν χρόνια. Και γράφει και κάτι άλλο, περίεργο, ότι έγινε μια επέκταση 400 μέτρων το 2019, αλλά ο πρόεδρος αφήνει να εννοηθεί ότι έγινε κάπως χωρίς συνεννόηση. Και ίσως όχι εκεί που ήταν η πιο μεγάλη ανάγκη. Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε ξανά το ίδιο μοτίβο. Γίνονται κάποιες δουλειές, συντηρήσεις, μικροβελτιώσεις, αλλά οι μεγάλες ανάγκες, οι επεκτάσεις ή το να δουλέψουν τα νέα συστήματα μένουν πίσω. Και αυτό που λες για την ασυντόνιστη επέκταση δείχνει και τα θέματα συντονισμού. Μεταξύ του τοπικού συμβουλίου και του κεντρικού δήμου, προφανώς, ποιος αποφασίζει τι και πού. Μετά το νερό που λείπει ή είναι κακό και το νερό για πότισμα, έχουμε και το νερό που περισσεύει και γίνεται επικίνδυνο. Αντιπλημμυρική προστασία έγινε επίγον θέμα αυτό μετά τις πλημμύρες του 2014 και του 2016, έτσι. Ναι, ακολούθησαν τον κλασικό δρόμο. Έγιναν οι πλημμύρες, οπότε φτιάχτηκε μια αντιπλημμυρική μελέτη. Αυτή η μελέτη προτάθηκε για λεφτά από το πρόγραμμα Φιλοδήμος. Στο μεταξύ έγιναν κάποια μικρόεργα. Μια σχάρα για τα νερά, κάτι κράσπεδα. Αλλά και εδώ η έκθεση είναι κριτική. Λέει για τα κράσπεδα ότι ήταν κακοτεχνία και προτείνει να τα βγάλουν. Αυτό και αν δείχνει προβλήματα στην ποιότητα των έργων, ε. Η ουσία πάντως είναι ότι τα μεγάλα έργα της μελέτης δεν είχαν γίνει. Έμεναν στα χαρτιά. Άρα ο κίνδυνος υπήρχε ακόμα. Πάμε στους δρόμους τώρα. Οδοποιία. Μέσα στο χωριό και στους αγρούς. Μέσα στο χωριό έστρωσαν με άσφαλτο 2 χωματόδρομους, έφτιαξαν και ένα πεζοδρόμιο, αν και ο πρόεδρος λέει ήταν αυτό προτεραιότητα τώρα. Έκλεισαν και λακκούβες, αλλά οι μεγάλες ζημιές από τις πλημμύρες, ειδικά λέει στην περιοχή Λιολιάδες, δεν είχαν φτιαχτεί εντελώς. Στους αγροτικούς δρόμους γινόταν συντήρηση, αλλά η έκθεση λέει για 2 προβλήματα που υπήρχαν πάντα. Κάποιοι αγρότες στένευαν τους δρόμους, έμπαιναν μέσα με τα χωράπια τους και ότι οι δρόμοι έπρεπε να φτιαχτούν σωστά, σύμφωνα με τον αναδασμό. Μάλιστα. Θέματα συντήρησης αλλά και χωροταξίας και τήρησης κανόνων δηλαδή. Εντάξει, κλείνοντας με τις υποδομές, φαίνεται να υπάρχει μια πιο θετική εικόνα στην καθαριότητα, το πράσινο και τον φωτισμό. Ναι, ευαίει ότι η υπηρεσία του Δήμου ερχόταν αμέσως όταν χρειαζόταν. Έγιναν κάποιες βελτιώσεις στο φως, αν και υπήρχαν ακόμα σημεία χωρίς. Και, σημαντικό, υπήρχε ανακύκλωση. Φαίνεται ότι αυτές οι βασικές, οι καθημερινές υπηρεσίες δούλευαν καλά. Και αυτό μετράει σίγουρα. Ωραία. Αφήνουμε λοιπόν τις υλικές υποδομές και πάμε να δούμε πώς λειτουργούσε η κοινότητα διοικητικά και κοινωνικά. Ξεκινώντας από το ίδιο το κοινοτικό κατάστημα. Εδώ η εικόνα είναι, πώς να το πω, ενδεικτική. Είναι όντως ενδεικτική. Βλέπουμε μια προσπάθεια να γίνει ο χώρος κάπως λειτουργικός. Πήραν σφραγίδα, ξανασυνδέσαν τηλέφωνο και φαξ, αγόρασαν κάτι κόρνες για τα μεγάφωνα, έφτιαξαν τις τουαλέτες. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι τι χρειάστηκε για να μπουν τα αυτονόητα του 21ου αιώνα. Η ιστοσελίδα της κοινότητας την έφτιαξε ο πρόεδρος με δικά του λεφτά. Ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής δούλευαν με έξοδο του προέδρου. Αυτό σου λέει πολλά για το τι πόρους έδινε ο Δήμος στο τοπικό γραφείο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και μένουν αιτήματα για πράγματα που θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα. Κλιματιστικό, να φτιαχτούν καλύτερα οι τουαλέτες, να υπάρχει ένας υπάλληλος τακτικά εκεί για τον κόσμο. Και το πολύ πρακτικό, να μπορεί ο πρόεδρος να δίνει απλά χαρτιά, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, για να μην τρέχουν οι άνθρωποι πολύ μεγάλη σε ηλικία στην αλασόνα. Θέμα εξυπηρέτησης βασικά. Ακριβώς. Είναι θέμα πρακτικής αυτονομίας και εξυπηρέτησης. Και βλέπεις, αυτή η έλλειψη πόρων ή η δυσκολία από τον Δήμο μερικές φορές καλύπτεται από την τοπική πρωτοβουλία. Όπως έγινε για παράδειγμα με το αγροτικό ιατρείο. Α, ναι, αυτό είναι καλό παράδειγμα. Το ιατρείο δεν είχε τα βασικά για να γράφουν ηλεκτρονικά τις συνταγές. Ούτε υπολογιστή, ούτε ίντερνετ. Αλλά, λέει η έκθεση, με δωρεές από έναν φαρμακοποιό, έναν πρώην βουλευτή, έναν ιδιώτη και με πράγματα από το κοινοτικό γραφείο, κατάφεραν και το έκαναν λειτουργικό. Πήραν υπολογιστή, εκτυπωτή, μέχρι και πιεσόμετρο, οξύμετρο, φιάλι οξυγόνου. Μια μικρή νίκη, θα λέγε κανείς, της τοπικής κοινωνίας. Ναι, θα μπορούσε να το δει κανείς έτσι. Ή θα μπορούσε να το δει και αλλιώς, σαν απόδειξη ότι η τοπική κοινωνία αναγκάζεται να καλύψει κενά. Κενά που ίσως θα έπρεπε να καλύπτει η πολιτεία, ο Δήμος, για βασικές υπηρεσίες υγείας στην περιφέρεια. Έχει διπλή ανάγνωση, νομίζω. Σωστό. Πιο μπερδεμένα φαίνονται τα πράγματα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εκεί. Άλυτο. Με την περιουσία του παλιού αγροτικού συνεταιρισμού που έκλεισε. Ναι, ο συνεταιρισμός διαλύθηκε το 2012. Και τα ακίνητά του, αποθήκες, μια γεφυροπλάστιγγα, πέρασαν σε έναν άλλο, μεγαλύτερο συνεταιρισμό, που ήταν υπό εκθαθάριση. Ο πρόεδρος τότε, λέει η έκθεση, εισηγήθηκε να περάσουν αυτά τα ακίνητα και τα λεφτά από την πλάστιγγα στην κοινότητα. Θα ήταν μια ανάσα αυτό για τα οικονομικά της, φαντάζουσε, αλλά η πρόταση φαίνεται πως κόλλησε, κάπου μεταξύ τοπικού συμβουλίου και Δήμου. Δεν προχώρησε. Κλασικό παράδειγμα, πώς αποφάσεις παλιές και γραφειοκρατία επηρεάζουν μια κοινότητα σήμερα. Ναι. Και παράλληλα, το παλιό σχολείο νοικιάζεται σε φροντιστήριο, αλλά ένα περίπτερο στην πλατεία μένει μισοτελειωμένο και κανείς δεν το θέλει. Από την άλλη όμως, φαίνεται να υπάρχει ζωή από τους τοπικούς συλλόγους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, η Τριπολίτιδα, ο Σύλλογος Γυναικών, Φίλα Ευωγιώτου, φαίνονται δραστήριοι. Ο αθλητικός όμιλος, ο δολυχιακός, είχε σταματήσει, λέει, τότε. Ναι, και η κοινότητα τους στήριζε όπως μπορούσε. Τους έδινε χώρο, καμιά μικρή βοήθεια. Και εδώ η έκθεση δίνει πολύ βάρος στον πολιτισμό και την ιστορία, που είναι πραγματικά πλούσια στη Δόλυχη. Η καρδιά όλου αυτού του πλούτου είναι ο αρχαιολογικός χώρος, το Καστρί Δολύχης. Α, ναι, εκεί που βρήκαν όχι μόνο κτίρια, αλλά και τις επιγραφές που είναι συγκλονιστικές. Φύλα Ευβιωτού, Δημοφύλος και το πιο σημαντικό, Ύπολης Ιδολιχαιών. Αυτές οι επιγραφές, λένε οι ειδικοί, ταυτίζουν το μέρος με την αρχαία Δολύχη, μια από τις πόλεις της Περρεβικής Τρίπολης. Μιλάμε για άμεση σύνδεση με ένα ένδοξο παρελθόν. Ακριβώς. Είναι ένα κεφάλαιο τεράστιας αξίας για την ταυτότητα του τόπου. Αλλά η έκθεση ταυτόχρονα χτυπάει καμπανάκι. Περιγράφει τον αρχαιολογικό χώρο σαν απροστάτευτο και μιλάει για καταστροφές, παράνομη υλοτομία που έγινε το 2015. Είναι τραγικό, να έχεις τέτοιο θησαυρό και να κινδυνεύει έτσι. Και δεν είναι μόνο το Καστρί. Υπάρχει και ο Βυζαντινός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Σπουδαίος ναός, 10-12ος αιώνας, με τοιχογραφίες του 16ου. Λέει και αυτός χρειάζεται συντήρηση. Υπάρχει το Λαογραφικό Μουσείο. Και βέβαια το φεστιβάλ Περεϊβική Τρίπολης, μια προσπάθεια να αναδειχθεί όλη αυτή η κληρονομιά, φέρνοντας αρχαιολόγους, καθηγητές. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αντίθεση, πολύ έντονα, από τη μια ξέρουν τι έχουν, ξέρουν την αξία του, προσπαθούν να το αναδείξουν με το φεστιβάλ. Από την άλλη, υπάρχει αδυναμία να προστατευτούν και να συντηρηθούν αυτά τα μνημεία. Η κατάσταση στο Καστρί, οι ανάγκες του Βυζαντινού Ναού, αυτά είναι θέματα που ξεπερνούν την κοινότητα. Ίσως και τον Δήμο, θέλουν την αρχαιολογική υπηρεσία, θέλουν άλλους φορείς να δράσουν. Κάνοντας λοιπόν έναν απολογισμό, αυτού του απολογισμού, ποια είναι η μεγάλη εικόνα που μας μένει για τη Δολύχη του 2014-2019? Από τη μία, σίγουρα βλέπουμε μια κοινότητα με ιστορία, με πολιτισμό, με ανθρώπους που νοιάζονται, με συλλόγους. Και μια τοπική ηγεσία που, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται εδώ, καταγράφει τα προβλήματα συστηματικά και παλεύει. Και συχνά πετυχαίνει. Σε μικρότερα θέματα, διαχειριστικά ή με πρωτοβουλίες από τα κάτω. Αναμφίβολα. Υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, η έκθεση φωτίζει, σχεδόν εκκοφαντικά θα έλεγα, τις βαφιές, τις χρόνιες προκλήσεις. Το νερό είναι το πιο χτυπητό παράδειγμα. Δεκαετίες προσπάθειων, αλλαγές στη διοίκηση, φωνές, μελέτες. Και στο τέλος του 2019, το πρόβλημα με το ακατάλληλο νερό είναι ακόμα εκεί. Το ίδιο βλέπουμε και στην αντιπλημμυρική προστασία. Μελέτες, ναι, ουσιαστική προστασία, όχι ακόμα. Σε αυτά τα μεγάλα έργα, τα ακριβά, η λύση εξαρτάται από τον Δήμο, την περιφέρεια, το κράτος. Και η εμπειρία της Δολύχης δείχνει ότι αυτή η λύση ή αργεί πάρα πολύ ή κολλάει κάπου. Και εδώ γυρνάμε πάλι στον Θουκυδίδη της αρχής και στα ερωτήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτός ο απολογισμός είναι σαν να ρωτάει πόσο αυτόνομη ή δυνατή είναι τελικά μια τοπική κοινότητα μέσα σε σχήματα όπως ο Καλλικράτης, όταν παλεύει δεκαετίες για το αυτονόητο, για καθαρό νερό. Ακριβώς. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που αναδεικνύεται. Πόσο αποτελεσματικές είναι τελικά αυτές οι δομές στο να δίνουν λύσεις σε βασικά ζητήματα, ποιότητα ζωής, ασφάλεια στην περιφέρεια, η Δολύχη με το πρόβλημα του νερού που δεν λέει να λυθεί, με τις δυσκολίες στην προστασία της κληρονομιάς της, γίνεται, ξέρεις, μια μελέτη περίπτωσης. Μας δείχνει την τεράστια απόσταση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην τοπική ανάγκη, την τοπική πρωτοβουλία από τη μια και την ικανότητα ή τη βούληση των πιο πάνω επιπέδων να δώσουν ουσιαστική βοήθεια, να ξεπεράσουν τη γραφειοκρατία, τα οικονομικά εμπόδια. Οπότε το τελικό ερώτημα που μας αφήνει αυτή διεισδυτική ματιά στα πεπραγμένα μίας μικρής κοινότητας είναι ίσως το εξής. Πώς μπορούν μέρη σαν τη Δολύχη, που κουβαλάνε και το βάρος της ιστορίας τους, αλλά και το βάρος των άλυτων προβλημάτων τους, πώς μπορούν να σπάσουν αυτόν τον κύκλο? Πώς μπορούν να κάνουν τους μηχανισμούς της διοίκησης, σε όλα τα επίπεδα, να δουλέψουν για αυτούς? Να βρουν επιτέλους λύσεις, βιώσιμες λύσεις, στα προβλήματα υποδομής που ταλαιπωρούν τους κατοίκους και βασικά υπονομεύουν το μέλλον τους. Αυτό είναι κάτι που αξίζει να το σκεφτούμε, νομίζω, και πέρα από τα όρια της Δολύχης.